Gaar. Waar is Jenna? Jij heeft nou een paar keer tegen me geprobeerd te praten, maar ik was dan met andere mensen aan het praten. Dit is niet zo. Kijk uit voor het biertje wat ik hier heb staan, Helen. Ik ben echt op zo'n condoomzakje. Ja, dan bloeit echt gewoon al mijn condoomzakjes sowieso uit. Ja, maar ik ga wel op mijn bier. Hier, andere mensen. Ja. Go. Niet te laat zeker. Nee, oké. Lars, pak er twee. Zo. Zo, is er niemand op de deur? Het is maar 1,25. Hey, another one. Ik zie Jerre. Shit sold out. Only hoes. What's up? Yeah, shit.